شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون. سلام به روی ماهتون. به به به به، چه شب قشنگیه. شب ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت. شبتون بخیر گلای قشنگم. آرزو میکنم هر جا که هستین خوب خوب باشه. همه جا جشن و شادی. منم این جشن قشنگو به همه شما و بزرگترهای مهربونتون تبریک میگم. دلم میخواد امشب یه قصه درباره دوستی و وحدت براتون بگم. آماده هستین؟ خیلی خوب. مسجد محله اسم قصه امشبمونه. نزدیک دو تا کوه بلند و قهوه‌ای زیر آسمان آبی و مهتابی، کنار یه رودخونه پر آب و خروشان، توی یه دره سرسبز و زیبا یه روستا بود. یه روستای قشنگ و کوچیک، با خونه‌های کاهگلی و کوچیک، با مردمی دوست داشتنی و مهربون. توی روستای کوچیک و ساده قصه ما، مردم گاه گاهی دلشون میخواست دوره هم جمع بشن یا جایی برای مراسم داشته باشن. مثلا یه بار دلشون میخواست همه با هم جمع بشن یه جا و دعا بخونن، یا دلشون میخواست مثل شهرها و روستاهای دیگه برای شادیها دوره هم جشن بگیرن و برای عزاداریها دوره هم نوحه بخونن. اما نمیشد. آخه بچه ها، این روستا خیلی کوچیک بود و مسجد هم نداشت. مردم محلی شب با هم رفتن پیش بزرگ ده، از ایشون خواستن فکری بکنه تا این مشکل هم حل بشه. آقا علی بزرگ ده گفت اتفاقا منم خیلی تو این فکر بودم، حتی زمینشم در نظر گرفتم برای ساختن مسجد. من حاضرم زمین بدم، ولی تنهایی نمیشه، همه باید کمک کنیم تا بتونیم مسجد رو بسازیم. آقا اکبر که کارش بنایی بود گفت اگه زمین رو شما بدین منم میتونم هفته ای دو روز بیام و بنایی کنم. چند نفر دیگم گفتن کارگری ساختن مسجدم با ما همه کمک میکنیم. یکی گفت منم یه مبلغی پول کمک میکنم که آجر و سیمان و گچ و هر چی که لازم داریم و بتونیم بخریم. آقا علی گفت اگه همه همت کنیم خیلی زود میتونیم یه مسجد بسازیم. همه خوشحال شدن و قرار شد فردای اون روز برای دیدن زمین و شروع کار با هم برن سر مزرعه. وقتی همه زمین رو دیدن خوششون اومد، چون هم به محل نزدیک بود هم بزرگ بود، میشد برای مراسم مذهبی یه جای سرپوشیدی قشنگ داشته باشن. چند روز نگذشت که وسائل لازم آماده شد. مردای روستا به کمک اومدن و کار ساختن مسجد شروع شد. هر روز یک کاری انجام می شد. یواش یواش دیوارای مسجد بالا و بالاتر رفت. سقف مسجد ساخته شد. دو تا گلدسته قشنگ با کاشیکاری های سبز و آبی، یه گنبد خوشگل و فیروزه‌ای، یه حیاط بزرگ با یه حوض قشنگ که آب چشمه ازش میگذشت و پرش میکرد. خلاصه بچه‌های من، مسجد محله آماده شد. دیگه چیزی به ولادت پیامبر نمونده بود. آقا علی از مردم روستا دعوت کرد تا شب ولادت پیامبر همه توی مسجد جمع بشن و اولین مراسم اونجا با جشن ولادت پیامبر شروع کنن. خانمای روستا تو تنور نونای خوشمزه پختن، از شیر گاو پنیر درست کردن و از باغ‌ها میوه چیدن تا همه چی برای یه جشن قشنگ آماده بشه. اولین جشن تو مسیر محله برپا شد. پدرها، مادرها، بچه‌ها، پدر بزرگا، مادر بزرگا همه حاضر بودن. هم برای ولادت پیامبر، هم برای اینکه با اتحاد و همدلی تونسته بودن صاحب یک مسجد قشنگ بشن. اونا می دونستن که همکاری همیشه رمز موفقیت و شادیه. عزیزای من، در اون جشن به همگی خیلی خوش گذشت. همه با نون داغ و پنیر تازه و چای و شربت پذیرایی شدند. میوه‌های تازه و خوشمزه خوردند، شعرهای قشنگ خوندن و برای ولادت پیامبر شادی کردند. گلای قشنگم، حتما شما هم تو این جشن‌های زیبا شرکت می‌کنید. بله، برای همه هم دعا می‌کنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا فرصت بعدی، خداحافظ همگی شما.